लाडो सुंदर हो बस जिकजिया जानो पर खरे खोटे का मिल जाएगा तेरा पिया। लेकिन कोई मुझे ये तो बताए खरे और खोटे में भेद क्या है। जाने दो पूछा वर कैसा हो बाबा, पूछा वर कैसा हो बाबा, हमको तुम समझा भी दो, लगा सोचने ध्यान लगा के, लगा सोचने ध्यान लगा के जाने है फिर बोला क्या। जोगी बोला देर हो गई कन्या तुमको आने में, परले बरस मिली होती तर, परले बरस मिली होती तो नहीं छोड़ता घर दुनिया। कौन भेस में आए जाने कौन नाम बतलाएगा, सात जन्म का साथी है वो, जन्म का साथी है इस जन्म में भी मिल जाएगा, बस दिल की ही सुनना लाडो दिल ही सच बतलाएगा। किसको ढूंढे है तू पगली तेरा पिया मिल जाएगा। नार नवेली तू अलबेली है तेरा वो पिया कहाँ, अलबेली है तेरा वो पिया कहाँ। कैसे समझूं अपने मन को कैसे जानूं कौन पिया, कौन बना है मेरी खातिर, किसको चुन लूं अपना पिया।